Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 23 do 26 stycznia w Ergo Arenie Sopot. Bilety na tobilet.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Naród cieszy się z powrotu trzech zakładniczek, mówi prezydent Izraela. Kobiety zostały uwolnione w związku z zawieszeniem broni w Strefie Gazy. Uwaga na gęste mgły w prawie całym kraju. IMGW ostrzega, że mogą się już pojawiać i będą utrzymywać się do rana. TikTok niedostępny w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy zobaczyli informację, że aplikację zamknęła ustawa. Prezydent Izraela Isaac Herzog powiedział, że cały naród cieszy się z powrotu trzech zakładniczek, które zostały uwolnione z rąk Hamasu. Szef państwa dodał, że jest to dzień radości i pocieszenia. W godzinach popołudniowych prezydent wraz z żoną udali się przed ścianę płaczu w Jerozolimie, gdzie modlili się o bezpieczny powrót do kraju wszystkich zakładników. Dzisiaj Hamas zwolnił trzy zakładniczki. W zamian uwolnionych ma być 90 więźniów palestyńskich, głównie kobiet i dzieci. Najmłodsze ma 15 lat. Były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, Mariusz Borkowski, zauważa, że porozumienie o zawieszeniu broni jest kruche. Pretekstów obie strony mogą dostarczyć sobie bardzo dużo. Liczba ofiar zniszczeń jest ogromna. Duża część ludności Gazy ma już serdecznie dość tej wojny. Tylko, że tak naprawdę polityka polityką i władzę z jednej strony sprawuje Hamas i nie bardzo wiadomo, kto miałby go zastąpić. Ekspert zwraca też uwagę, że wojna służy premierowi Izraela, Benjaminowi Netanyahu. Pamiętajmy, że on stoi przed sądem za korupcję, za defraudację, za różne inne naruszenia prawa. I teraz, dopóki trwa wojna, mówi się, premiera nie można skazać, no bo to destabilizuje kraj. I on na tym gra, im dłużej będzie trwała wojna, tym dłużej trwa jego immunitet, że tak się wyrażę. Zawieszenie broni w Strefie Gazy weszło w życie przed południem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami prawie w całym kraju. Będą się one utrzymywać od wieczora do jutra rana. No i musimy się liczyć z tym, że niestety te gęste mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów będą dość licznie występowały na obszarze całej Polski przez najbliższe 2-3 noce. Zwraca uwagę Michał Kowalczuk z IMGW. Jednocześnie mgły na południu będą zamarzać i na drogach będzie bardzo ślisko. W nocy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim mogą pojawić się też niewielkie opady marznące. Prawie każdy szpital w Polsce korzysta już ze sprzętu z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu 32 finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy 300 milionów złotych i kupiła 74,5 tysiąca różnych urządzeń, które służą ciężko chorym. Fundacja zawsze kupuje sprzęt najwyższej jakości, dzięki któremu można leczyć i diagnozować pacjentów. Zwraca uwagę dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, dr Marek Migdał. Dzięki orkiestrze zdążyliśmy nowe technologie. Mamy, jeśli chodzi o diagnostykę, pozytonową tomografię emisyjną, urządzenie, które jest jedynym urządzeniem tego typu w szpitalu pediatrycznym w Europie. W sumie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała Centrum Zdrowia Dziecka w ciągu 32 lat ponad 1500 urządzeń o wartości ponad 120 milionów złotych. 33. finał WOŚP odbędzie się za tydzień. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych. TikTok stał się niedostępny w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wydarzyło się zaledwie kilka godzin przed wejściem w życie ustawy zakazującej korzystania z platformy. Użytkownicy, którzy próbowali uzyskać dostęp do aplikacji, byli witani wyskakującym komunikatem na ekranach, że uchwalono ustawę zakazującą korzystania z TikToka.

są teksty, których mogą do końca nie zrozumieć i są zbyt poważne. Ale to właśnie jest siła tej płyty, że nie są to po prostu piosenki odśpiewane po to, żeby je zaśpiewać. Tylko jest mnóstwo bardzo dobrej muzyki i naprawdę świetnych, mądrych i ważnych tekstów. Demon na scenie Trójki. Dobry wieczór. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania swojego życia. Dziękuję za wypowiedź. Dzień był upalny. Dzień był upalny. Dzień był upalny 1 sierpnia. Jak w roku 44 spadłeś jak grom z jasnego nieba, jak pocisk kuli armatniej. Wszystko się stało proste, banalnie, nie docierały do głowy żadne pytania fundamentalne. Świat nie był na to gotowy. Gdy nakarmiony, uratowany, tonąłeś w moich ramionach. Lubiłem z tobą być niewyspany, nie tracić ciebie z oka. Prosi, tak jest. Poczułem przepaść, niepokój jakiś nocą. Nie chciałem wiedzieć, jak to się skończy. Po prostu zamknąłem oczy. Wszystko się stało takie banalne, bo gdy libido unosi pieprzyć pytania fundamentalne, najwyżej się przeprosi. Dobry wieczór. Pierwsze koty za płoty. Dobry wieczór Trójka, dobry wieczór Państwo przed radioodbiornikami i na live streamie wideo. O Jezu, trochę to stresuje dodatkowo. Tak, w Trójce już teraz można. Także nowa Trójka jest budowana. Już teraz w Trójce można. Także bardzo dziękujemy za zaproszenie programowi trzeciemu i producentowi dzisiejszego koncertu Zosi. Cieszę się, że możemy tu gościć. No i co, lecimy dalej. Dziękujemy. Drugi ciąg za nami. Teraz będzie piosenka rozwodowa. No tak, no rozwodowa. No. Ale po jak tę piosenkę żeśmy napisali, to potem mi od razu przeszło, że tak, a dobra, było mi no. Było, minął. Tak było i trwało latami. Z miłości w nienawiść tylko jeden krok. Bił matkę i nocami to Homo Twist był zespół, nie? Tak, teraz piosenka właśnie singlowa. Pierwsza pod tytułem Chodziliśmy nocami. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Da! Thank you. porną. Jesteś wolny, możesz porną. Korytarze, wyjdziesz wolno tu. Chcesz wolno, chcesz porną. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porną. Korytarze, wyjdziesz wolno tu. Twoich spazmów. Za rodaków mi wstyd od dziecka. Za hipokrytów w czarnych kieckach. Tak, to jestem mężczyzną. Każdego dnia miłuję się ze swoją blizną. Na wierzchu uśmiech i ciało ze skały. Ze środka patrzy chłopiec kruchy i mały. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porno. Korytarze, wyjdziesz wolno tu. Chcesz wolno, chcesz porno. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porno. Korytarze, idziesz wolno tu. No bez kitu, tak, czyli to jest tam nawiązanie takie ewidentne do Brygady Kryzys, ale faktycznie czasami jestem zmęczony, po prostu tak bardzo lubimy się dzielić jako ludzie, nazywać się, tych nazw jest coraz więcej, a ja jestem po prostu człowiekiem. Tak mi się, no takie mam o sobie, nie? Bo ja mogę za siebie tylko mówić. I to dzielenie i dopisywanie coraz to nowych takich, czy nie wiem, czy dobrze, że to mówię. Po prostu mówię. A z drugiej strony nie wiem, co mam powiedzieć. No wszyscy jesteśmy ludzie, nie? Jakby, a to jest tak trudne, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, nie? To jest, kurde, cholernie trudne. Za każdym razem, kiedy na kogoś się zdenerwuję albo, nie wiem, pomyślę coś złego o nim, to za chwilę sam się karcę. Co ja mam w sobie takiego? Jaki deficyt, że w ogóle przychodzą mi do głowy takie myśli na temat drugiego człowieka? No dobra, bo się popłaczę. A teraz piosenka właśnie o duchowości. Thank you. Dziękujemy. Była piosenka pod tytułem Jesteś. No właśnie, powiedziałem, że jestem człowiekiem, więc mam swoje słabości też ludzkie. I następna piosenka trochę o tym mówi, nie? Że czasem dam się skusić. Poczekaj, łyk wody sobie wezmę. Czasem dam się skusić. No co, lubię to, no. Go. No i jak Michale, masz coś na sumieniu? Może cię na pokuszenie budzi nowe pokolenie. Tetracyklina, guloksetyna, do odważnych świat należy. Masz coś na sumieniu? Może cię na pokuszenie wodzi nowe pokolenie? No i takie to... Kurde, ja mam ponad 40 lat, nie? A czasami po prostu... Co? No tak, a Tomek, właśnie, Tomek Kasiukiewicz, Tomek Kasiuk, nasz kierownik muzyczny... właśnie, może przedstawię zespół teraz, bo jeszcze tego nie robiłem, więc jak było już... Entree od Tomka, to Grzesiu Więcek gra na gitarze. A Maciej Dzierżanowski, mój stary kompan w ogóle, o Jezu, my się poznaliśmy jeszcze jak Maciek miał ksywę Żaneta. I to było w liceum Jagiellonka, nie? Ja się chodzi z Jagiellonki, a potem Machowianki i ten. No także w takim składzie dzisiaj występujemy. No i co? No i jak już mówiłem, w Trójce można, więc lecimy dalej. Palę papierosa, on popija latte. Thank you. śmiały. Nigdy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału. Jak najpiękniejsza królewna Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wiem, podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie. Chodź, potańczymy na kruchym lodzie, choć posłuchamy, kiedy pęknie. Palę papierosa, on popija latte. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Czuję, że nie wrócę dzisiaj sam do domu. On mi zapisuje swój numer telefonu. 666. Dzieje się wszystko wszędzie naraz. Serce tak rośnie jak w Dolinie Nilu. On robi z życia mi gwiezdne wojny, ale za to w jakim pięknym stylu. Chciałbym konkretnych deklaracji, ale przemilcza to drugie pytanie. Wysyła mnie do terapeuty, mówi: masz problem z zaufaniem. Nie wiem co robię, gdzie jestem, nie wiem. Czerwone flagi, łopocąłem wściekłe. To znowu nawet nie spostrzegłem. Jak znaleźliśmy się pod bramą piekieł, znów się proszę i doskonale się odczepię i pójdę dalej. Znów się proszę, bo człowiek musi szłap. Jak jest w ogóle? Znasz mnie? Czy... to jest takie dziwne, nie? Bo tak ja tak długo już gram na perkusji, że jak siadam za perkusją, to w ogóle nie myślę, mam tak już gdzieś w ogóle. Znaczy nie to, że gdzieś mam, nie? Przeżywam za każdym razem koncerty. Granie na perkusji jest dla mnie bardzo ważne. Ale jednak tutaj, kiedy cały organizm, całe ciało jest instrumentem, to jest zupełnie inaczej i jeszcze przed państwem występować. Jezu. A z drugiej strony myślę, że nie ma co udawać, nie? W sensie, no, mówią, no trzeba być sobą. No to ja jestem, jaki jestem, no. Trudno. Inny nie będę. Może być tylko gorzej. A teraz zagramy bardzo zacną pieśń polską, która powstała na zupełnie inne okoliczności, ale tak nam się spodobała treściowo i muzycznie, że ją sobie zagrabiliśmy do naszego seta. Zdrada, zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, czai się, snuje, wślizguje, wkrada. Wpisano zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenie, w szlachetny trunek. Przypływa nocy jak zimna woda. Dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada. Podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Jesteśmy sami, zupełnie sami. Zdradzone żony, mężowie, dzieci. Zdradzone wszystkie ideały. Białe jest czarne, a czarne jest białe. Pionowo, równo, sztywno, bez łez. Amfas i profil, baczność i spocznij. Wszystko dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach dłonie. Zdrada, zdrada, zdrada. Podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Niepewność straszna zatruwa mi życie. Byle nie wiedzieć, byle nie słyszeć pisaną zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenie, w szlachetny trunek. Przypływa w nocy jak zimna woda. Na zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada! Podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. W ogóle od razu chciałem powiedzieć, że to będzie krótki koncert. Właściwie to zaraz się kończy. Muszę lecieć. nie, serio, ale jeszcze zostały nam parę numerów, a teraz zagramy piosenkę, która... One wszystkie się zmieszczą na transmisji, nie? Zmieszczą się. Ale nie, gramy tą piosenkę singlową kolejną. Bąbelek na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać. Kto to tak mnie ciągnie do tego, co proste. Dusi płuca, miejskie powietrze. Może stąd ucieknijmy na dobre. Tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś, żebyśmy gdzieś poszli. Wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił. Na co mi one? Była zmiana w sensie, bo ten numer był już na końcu, ale go zagraliśmy teraz. Żeby był na antenie. Takie chocki klacki są w koncertach na żywo tutaj. To była parafraza tam z Broniewskiego, nie? Bo pochodzę z Płocka i tak sobie upatrzyłem ten zielony wiersz. I lubię tego Broniewskiego, ale też lubię innych poetów i czy pisarzy. I ostatnio właśnie wpadły mi, znaczy nie ostatnio, już to było parę ładnych lat temu, ale takie słowo pewnego pisarza amerykańskiego, niemieckiego pochodzenia. Bo właśnie zastanawiałem się, jak zapowiedzieć ten numer, który jest dla mnie ważny w sumie, ten, który za chwilę zagramy. I pomyślałem właśnie, że to jest dobre, że on powiedział kiedyś, ten pisarz, znaczy, że przestań walczyć ze sobą i ze swoimi demonami. Zaproś swoje demony na herbatę, poznaj ich imiona, i posłuchaj, co mają do powiedzenia i ucz się od nich, bo to będą najważniejsze lekcje w twoim życiu. I myślę, że to jest dobra zapowiedź dla piosenki, która w pewnym sensie została napisana dla wszystkich, którzy pozostają wciąż na froncie walki z samym sobą i ze swoimi demonami, a piosenka ma tytuł Na chłopczyka. Rozprawnik z centrum miasta, gdzieś na Koszykowej młodym chłopcom opowiadał, że nikt się nie dowie na chłopczyka z popielnika. Iskiereczka mruga, choć posypie ci kreseczkę, taka będzie długa. Powolutku budzę się, zawinięty w kocyk. Well educated boy, tak jest po piątkowej nocy. Tylko nikomu nie mów o tym, nie pokazuj nikomu, mam dosyć. Te wszystkie lepsze restauracje w mieście, Vipenda, Balenciaga i Malaga, znudziły mi się, zabierz mnie gdzieś nareszcie. Muszę odpocząć, ucieknijmy stąd. Światełka świąteczne i kotki, piski, kreski. A jak zacznę, to lecę dwa dni przynajmniej. Snowball i sanie, ojcze niebieski. Sprzedam dzieciaka, sucza sześć, ich było czterech albo trzech. Piwnice, dresy, pety i skarpety, sywki, łaj, sekrety. Co tam macie, chłopcy, armaty?